الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. مقصد د سورۃ البقرہ بیان د سلور و مسلو، اثبات توحید، اثبات د رسالت، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ. سچی صورت کی سلور مسلی بیانی یہ تقریباً کی صورت کو سلور حصوں کی تقسیم دے. اول حصہ آیت نمبر ایک نہ سو پورے بھائی کے اول مسئلہ اثبات توحید، دوم حصہ دے ایک سو ایک نہ ایک سو چھہتر تو دوم حصہ کی دوم مسئلہ اثبات رسالت، دوم حصہ ایک سو ستہتر نہ دو سو ترپن بھائی کی دوم مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ، اور سلورم حصہ دو سو چون نہ آخر پورے بھائی کی سلورم مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ. بیا دا اول حصہ جسل آیتو ندا دا پدریو بابونو کی تقسیم دا، اول باب ایک نبیس پورے، دویم باب دا اکیس نو انتاریس، دریم باب دا چاریس سو پورے. اول باب جی کمبیس آیتو ندے بدی کی بیان دا دریو ڈلو کئی آگا دری ڈلی کم چی دا سورۃ الفاتحہ باخرہ کی مختصر بیان شیو ہے دل تداغی نے وضاحت کی اغدری دل مومنان کافران منافقان دو مومنان و بیان کو پنجو آیتوں کی داغی پنجو صفتنا حکم دا دنیا حکم دا آخرت بیا دو آیتوں کی دا کافران و وضاحت داغی دو صفتنا داغی حکم دا دنیا حکم دا آخرت بیا نہ آیتوں کی ایک آٹھ نہ سولہ پوری دا منافقان و بیان و داغی لسی وطنہ داغی حکم دا دنیا حکم دا آخرت او دو سلور آیتون کی سترہ نبیس پوری دو مثالونا دا اور و دو بو دا پارا دا وضاحت دا قرآن او دا منکرین دا قرآن دا آیت نمبر اکیس نو انتالیس پوری دویم بابو پدے کے عام خطابو پیا ایوہ الناس سرا دعوت توحید ذکر کولا پونوان دا عبدو ربکم سرا پاغی بانی پیز اقلی دلائل یہ تاسو میں پیدا کری ہے، دویم ساسو مشران میں پیدا کری، درہم زمکہ میں در لفش گردولی، سلورم دلیل اسمان میں در لچت گردولی، اور پیزم باران داوروں پاغی ستاسو دپار رزق رو باس در سمرہ در دلائلو نتیجہ در دلائلو پی تفریق را فلا تجعلون اللہ اندان بیاولی در اللہ سرنو سے نکان کر دیں. آیت نمبر تیس کی سلور خبری میں اثبات در رسالت، صداقت در قرآن، درہم دلیل وحی پا دعوت توحید او عبدو ربکو باندے، او سلورم خبرہ مطالبہ دا دلیل دا منکرین و دا داوینا چاچی دا عبدو ربکم داوینا انکار کا. آیت نمبر چوبیس کی زجر منکرین و دا داوی تھا چی دا عبدو ربکم داوینا انکار کا. آیت نمبر پچیس کی کامل بشارت منون کو دا داوی تھا چاچی دا عبدو ربکم داوو منلا اغید پارا کامل مکمل بشارت تھا. آیت نمبر چھبیس کی دفع اعتراض ہوا، اعتراض دو کہ داسن دا اللہ کتاب دے چکے کہ دا وارو وارو میں سارونا دور و دوگو بیانی گئے، مطلب دا اللہ کتاب نرے دا پیغمبر دا زانے روکڑے دا غی جواب مثال بے ذات مقصود نہیں، مثال پا خپلا سا مقصد نہیں بلکہ مثال سارا دا خبر وضاحت مقصد ہے. اگر بیان کدو ورکوٹی چیز مثال ہے اچھڑے بیانے ہو کدو غٹ چیز مثال بیانے خبر مقصدی مثال نہیں بلکہ اگر کما خبر چاہیے انسان کئی بنیادی داغی اگر وضاحت پہ مقصدی تو مثال بائے مثال سب خبر سا مقصد نہیں کہ بھائی کے سوے اور کوٹی اگر چی تو چرن تک اگر چی مثال بیان کما دے اور کوٹی چی مثال تو مطلب سب اگر سڑے میں اخل اگر رہا تناس تھی دیر پارا وغٹ مثال بیان ہو اور مثال کوارا خلق ناس تھی مطلب اید پارا اور کوٹی مثال نہ دا سے نہ بیا آیت نمبر اٹھائیس نا نیام اربا سلو نے متون چی پٹور انسانیت اللہ کری یہ اویش نمشتہ پڑے نو کئی فتق فرون ملا. آیت نمبر اٹھائیس کی دویم نعمت آیت نمبر انتیس کی تزمہ کی منافع میں ساس دا فائدے پارا پیدا کری دی کئی فتق فرون ملا جس شے دی درہم نعمت آیت نمبر تیس نا چتیس پورے ساسو نکمی پا فرشتوں باندے معزز کا فرشتوں باندے میں تو سجدہ اکڑا نو کیف تکفرون بالله. او سلورن نعمت آیت نمبر 37 کی ساسو نکن یو لفظ شیو و احد و تماس کو نو کیف تکفرون بالله. آیت نمبر 38 کی ترغیب قرآن تو بشارت من کو تو او داریں گے. آیت نمبر 39 کی تخویف ان کی رہتا. بیاد آیت نمبر 40 نا خطابات خاص خطابو بنی اسرائیل ہوتا. او پر یہ خاص خطاب کی تقریبا چشپک خطابو نہ کہی دیتا. اور دی درین باب اول رکو بطور تنہید و کمی ترکی میں بھی سبق بیان شوے. اول رکو بطور تنہید پدی کی دری پلیتای دا یہود ذکر کئی چدا اصل کی دا یہودیت اصول دی. یو تحریف، دویم کتمان حق، او دریم ترک عمل. او دا دیم کو مقابلہ کی دریخ صفات دا مومنانو چدا اصل کی دا حقانیت اصول دی، دا حق پرستو. چسرے زان تا حق پرستوی معاہد وی نجاغ کی دا دری صفتو ننی پوئے چا چدا حق پرستن ہے. اور درې صفاتونو د مؤمنانو د يهوديت د صفاتونو په مقابله کې دا اصل کې د حقانيت اصول دي. یو صبر چې په مشکلاتو کې صبر کې کلک وي، مسله بیانې تکلیفو ناراضي پای کې صبر کې. او دویم صلات مونز. او دریم ایمان بل اخرت چې هر څه د الله د رضا کې د اخرت لپاره کې د نام نمود لپاره نه کوي، ریاکاری نه کوي، دنیا پہ ناخلی پوش. او جدی دینا دی آیت نمبر 47 نا تا دوین دلیا بنی اسرائیل دی دینا اغشپک خطابات ذکر کئی کم چموی دی باب کے خاص خطاب دیکھا نا بنی اسرائیل ہوتا. او داری من وجہ بیان کڑے واچی بنی اسرائیل والی خاص پڑی. بنی اسرائیل ذکر خاص پڑی ہو خدا پیغمبران و اولاد بل دا معاہدین و دخپل وقت علماؤں کا نا معاہدین و مومن لکہ سنگ چنن الحمدللہ منگیو پوشی نو دک کرنگی داغ وقت چکمو نو دئی معاہدین و پوشی دو پیغمبران اولاد دے معاہدین و علماء نو دے وجہ نا دئی خاص کری دی دلورنا پوشی نو دے دی نا اغشبک خطابات ذکر کئی کم چی دے درین باب اغا خصوصی دے غلے چی خاص خطاب دے بنی اسرائیل بتا. و دے خاص خطاب کی اغیت اشبک خطابات کئی. اول خطاب دا آیت نمبر دے 47 نانویلی سبق نا دا در آیت نمبر 62 پورے دے آیت نمبر 62 دوش پیت پورے تقریبا 15 آیتوں نے دی. دی اول خطاب کې اته نعمتونه ذکر کوي په بنی اسرائیلو، اته انعامات. اول دا ټول خبر یاد ساتي، دا ټول دا جسم لري دی اولې هیڅ خبر نه ده چې څه خبر ای هغه مسله به بوزي اعبدوا ربکم مسلې ته ځکه هغه بنیادی اهم هغه دی دری اولی ہی سی دعوانا اعبدو ربکم دیو رب عبادت توحید. نو دا نعمتونا کا ذکر کی گی کا دلائل ذکر کی گی دا طول دو اعبدو ربکم دا پار دی دیو رب عبادت کول خوشی. دری اول خطاب کی آیت نمبر 47 او سلوی اختمنا تر آیت نمبر 62 پورے دے دوش پیتا پوری پینجل لس آیتوں نے دی پدی کی ات نعمتونه ذکر کئ په بنی اسرائیلو. او ورسره دو نعمتونه ګور نعمت او دارنګ نعمت عام تکې ده په یوه کې ده څه مطلب لري. او دو نعمتونه نعمت د عین په ځای قاف کئ دو ټکو والا قاف کې ده قاف قنداری. نعمت وی آداب ته ها دو ات نعمتونا او دو نقمتونا او تتمد خطاب کئی بالترغیب ترجمه ده خطاب سره به ترغیب ترغیب ورته په اخر کې لکاول نعمت ذکر کوي آیت نمبر 49 کې مختصره لیکه اول نعمت آیت نمبر 49 کې 49 کې یو کم پرسن نجات من فرعون من البنو ایخا نجات من فرعون د فرعون نه الله اخلاص کړی د فرعون هغه ظلمونه دویم نعمت ذکر کوي آیت نمبر 50 کې وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ نجات من الغرق نجات من الغرق د غرقې دونا د ډوبې دونا مې بچ کړې غرق معنا ډوبېدل دغه موسی عليه السلام چې د ملګرو سره په دریا پورې وتاغي الله بچ کړو فرعونان الله غرق نجات من الغرق الله وی د غرق کیدونه مې بچ کړی درېم نعمت ذکر کړي آیت نمبر 53 کې 53 دوستم وید اتینا موسی الكتاب والفرقان لعلکم تهتدون اعطاء الكتاب اعطاء عطا نه دی عطا یې کړه عطاء الرحمن څنګه لیکل کی اعطاء اخر اول کې الف ته اته پازا ادلان دي زیر ته اعطاء الكتاب الله وی کتاب می درک قانون تورات سلورم نعمت ذکر کې آیت نمبر 54 کې عفا عن القتل عفا عين في الف عفا عفا عن القتل دو مرنا می بچ کړی الله وی د قتل دونه می بچ کړی تسبیح به ان شاء الله په خپل ځای کو بیا پیزم نعمت ذکر کوي آیت نمبر 55 کې 55 56 پیزم په دوستو مو شپه په دوستو دا آیت کې حیات بعد الممات حیات بعد الممات حیات بعد بعد دی بعد دال او دلام بمس کی الف رازی خان بعد الممات تنسل کی فصل کی الف نے میرے کی نو حیات بعد الممات اللہ مرکر لو گیا را جو اندی کڑی دی واقع با انشاءاللہ تفصیل تخ چکم دیکھ کتا دخلاش بیر بیان کن د مر نه پس الله جو دوباره جو اندی کړی دي داخله هغه واقعیا سو ان شاء الله رو بیان هو بیات شپغم نعمت ذکر کوي آیت نمبر 57 کې وذللنا علیکم الغمام تذلیل الغمام تذلیل تی او ذی توین کړی نه توی د توی د پاسه چې کم ټکی راځي اول تی دا په دې ټکی کې تذلیل تی او بیا دوی لام یی لام تذلیل او الغمام ته آیت کې ذکر دی تذلیل الغمام غمام اوریزو ته وای او تذلیل د ذل نه ذل سوری ته وای د اوریزو سوری می در باندې کړو دا نعمت یاد کې او نعمت ذکر کوي او دا غور پسې وانزلنا علیکم المن والسلوى انزال المن والسلوى من او سلوا می دل رو لگل لیکن اغید دیو نا شکری اکڑا انزال المن و سلوا او اتم نعمت ذکر کئی آیت نمبر 60 کی 60 انفجار العیون انفجار الف نون فی جیم الف الف زان لدے نون فی جیم الف او بیاور بسیری انفجار انفجار العیون عیون د عین نه دی چینی ته وي. عیون جمع ده انفجار العیون من الحجر. حجر ته کی آیت کی ذکر دی خان وقلنا ضرب بعصاك الحجر انفجار العيون من الحجر. الله وی دزګټ نه مې دل چيني روان کړې دا ته نعمتونه او سره دې کې دوه نعمتونه یې دوا دا بنا په دې الله را ديګري. یو آیت نمبر 58 کې ذکر کړي 58-59 نزول العذاب من السماء. رمبي عذاب نزول العذاب من السماء دبرنا بي الله عذاب رو لغا تسيقو ان شاء الله بدل لغا. او دوين نقبت آيات نمبر 62 کی ذکر تھی 61 دویم نعمت اذلۃ والهوان. اذلۃ آیت کے ذکر دیکھا مثال نیچے لکھ رہے وضربت علیہم الذلہ اذلتو والهوان. هوان دو دوچشمی ہے نا وہ اردو کی اذلتو والهوان بسبب الكفران. ذلت او دارنگی اذلتو والهوان ذلت و خواری الله پیرا وس بسبب الكفران پس رد نہ شکرے دا لا دے نعمت نہ شکری وکڑا چا تیار خوراک بول رہا تھا او داری په بدن کې نور سو مختلف دالو نو مختلف نور چیز ہے او دا لا دے نعمت نہ شکری وکڑا نو الله پی ذلت او خالی را وستا د دنا شکرے دو ذلت والهوان بسبب الكفران. آیت نمبر 62 کې باب ختم کی دا خطاب ختم کی آئے وہ ترغیب سرا تتمہ دا خطاب کئی بھی ترغیب ترغیب اور کئی صحیح عقیدے او صحیح عمل تھا کوئی ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارا والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. دا خطاب دی آیتونو دی پینزل لس تقریباً دغه خلاصہ یا بنی اسرائیل دوباره د الفاظ راوړل د پاره د تاکید چرته د توحید د مسله د عبدو ربکم کنور سوک نه مونږ تاسو خو یو مونږ کنه د الله بندګانو تاسو خدا چا اولادې چا د الله بندو د الله بندګی کوله او تاسو په کې شرکیا جوړ کړل او زهر ابن الله عیسی ابن الله خوش تاسو دا الله عبادت ولې نه کوي. یا بنی اسرائیل اولاد یعقوب علیہ السلام اذکروا یاد کې نعمتي نعمتونه زما مو اوزاد کړو چې یا خدای اسمه جنس ته واحد جمع ټول د پار راځي او یاد نسبت دې منعم تا نعمتونه کون کی تا ځکه نعمتونه کون کی یو دې نو دې وجنه لفظ واحد راوړی. یا بنی اسرائیل اولاد یعقوب علیہ السلام اذکروا یاد کی نعمتی نعمتونه زما الذی یرا انعام تو علی کوم چکړی میری پتا سو زما غبشمیر نعمتونه یاد کی دا نعمتونه چکه مونږ اوس مار نورم دی خدا دیو سوی ذکر کړی نه وا نی فضل دکم او یقینا ما غون کړی تاسو علی العالمین په مخلوقات د خپل زمانی باځه خلک کوی وای بنی اسرائیل پټول عالم کی جسم رکھا دی باغی مانے غورے دی نو پر عالم کے ہو گیا کہ پیغمبران ہم دی عالم کے ہو پیغمبران ہم دی نو سمانا نه نه عالمین نه مراد د خپل زمانه خلک زکه دا د الف لام د ګرامر یو اصطلاح ده د نحوی دته وی الف لام د عهد یعنی مراد ته هغه مخصوص دا مخصوص و خلک دی یعنی دا هغه زمانی چې کوم وخت کې يهودو يهوديت حق دینو د خبر په دی کوم وخت کې چې يهوديت حق دینو نو باغ وخت د موحدینو دا خلکو يهود چې کوم د پیغمبر منون کیو دا وخت د موسی علی السلام په وخت یاد نور چې کوم نو يهوديت حق دینو په دا وخت کې او چا چې يهوديت منلې چر څوک هغه يهودي و یا نه چا چې يهوديت منه پاغي ایمان راوړو په پیغمبر ایمان راوړو دانګي په د پیغمبر څخه کتابو کتورات یا بل صحیفه وا پاغي ایمان راوړو په وخت سره پوښي نو دا موحدینو دا وخت حق پرس خلک وایي نو غرواله مراد دا غزمانی دی چې په دا غزمانه کې د دین غره خلک نو او د دې وخت نبی علیہ السلام د امت الحمدللہ منگئیو بطور تحدیث نعمت وائیو وشی او بیا چی نچا تعلق د قرآن سره د قرآن خدمت کئی درس و تدریس سرا وشی قرآن وی کنتم خیر امت اخرجت لنا سورة آل عمران کی رازی صلو رمی سپارا آیت نمبر 110 کنتم خیر امت اخرجت لنا یہی تازو غر امت اخرجت للناس رئیسیشی ویه د پاره د اصلاح د خلکو تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر دغه الفاظ دی په سیمه مجید کی د عالمین نه مراد د غزمانی خلق دی زګه هر طرف ته شرکیات و لیکن دا خلق یهود یهودیت حق دینو یهود او جکم په یهودیت باندې ولاړو دا موحدینو نو غرواله دا غزمانی مراد دی دا نه چې د ټول زمانه وشي نو څه دی یوهود دا یوهودی مو زګا وی مو قران وای کړه وشي د خپل مطلب د پاره زمونږ نه کوی مسلمانان اړین دا و چې او یوهود په ټول عالم باندې الله ورکړي دي په یالان کې دا غزمانی مراد دی وشي باید خبره کې په الفاظو په یوه نشي بایزید بستانوی رحمت اللہ علیہ غالباً داغو بارن کی بایزید کو باغا بیا دکھو فرفاتو ہم کڑے داغو پا کتابونو کی یو جوندہ رازی یو الفاظ دا سے رازی بایزید کو بیا دکھو فرفاتو گیا انہوں نے سواب یو اولا پیدا شوئے لے دا سبا پتلی انجینئر نو آگا ما نشن اقام گورا یو سرے دا پخپل نپوی گورا یو داربی یو شیر دے غالباً داغی مطلب اصل کی داسې رے الفاظ ہمارا راضی نا دکا الفاظ اسے پیجیدہ بنتی دی داغا شیرو مطلب دا دے کہ او شڑے گورا چی او شڑے نو پوئی گی او اگا پدی پوئی گی جزن پوئی گا ماں نو دا سرے پوئی ور آسان دی تاکہ او شڑے مثال زوئے گو چرا زن پوئی گم پوئی خبر پوشی نو شی بل سرے ماں پوئی نو پاسانا بمی پوئی کریشی لیکن چې اوسره بدی نو پوي کی چې نه پويګم خبر پوي چې اوسره دی باندې نو پوي کی چې نه پويګم دا پويول ډیر ځان کار دي کینګه بدی نه خبر چې زه پويګم وکنه رنګینه مثال هغه ده هغه پوي ګیره په سم باندې نو دا سره پويول ډیر ځان کار دي او چې اوسره بدی پوي کی چې نه پويګم ما له سره راځي نو دا پويول آسان دي ورګی چې سره دا نه مني چې نه پويګم او بارس کی ځان ملاقاته ملاقاته اون دې کینو بیا دا په یو ګرام کار دی پوهیږي نو د بازی بسامی مبارکی نو بکواس ته داخله لګیا وی دا پرش مبارک هرڅ یو صوفی عالم تر شوی تکړه پوهیږي دا کتاب کی راضی اکثر وای لوای ارفع من لواء محمود چې شړې د نحوی نه خبر نه تقریبا خبر نه خاوه خاغه او بیا لا وی چې دای د کفر خبره کړی او دا خبره ده د شاول د دغه مبارک د شیخ عبد القادر جیلانی هم دغه مبارک بیان نه کوي ولل ته یدی د بریلانو د خلکو ته نغوی لوائی ارفعو من لوائی محمد لوائی لوائی جنڈی تا زما جنڈا ارفعو لوائی ارفعو زما جنڈا اوچت ادا من لوائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نغدی دیکھی مانا کی زما جنڈا اوچت ادا عام خلق دا مانا کی زکر پوئی جلے پکرے مرباندی یو سات سناس سے نیچی تا جو پرسو سات دا چاہتے تو چاہتے کہتے مطلب دارے اس کے مثال منگا قرآن دلے وی ناس منگو کی ری چلا خبری خبری چلے دا کفر خبر کھڑی پسائر اکو واقعی دا کفر خبر کھڑی چلے زمان جنڈا اوچت دا نمو ہم دلبی علیہ السلام دا جنڈی نا حالانکہ پدی نکوئی چی بھئی دا لفظ من چی کم دے قرآن کی راضی دے پدے نددی ہر دے کی یو مطلب نہیں چیتا ہر دے کی بس دمین یو مانا کما چی زمان جنڈا اوچت دا دا پیغمبر علیہ السلام دا جنڈی نا اردو کی مانا اکثر راضی ردی سے اردو کی راضی کا نسے ندیمین مانا اکثر دا سے راضی کنے کے ضروری نے چہر دیکھی دا سے مانا ہی دی دیکھی دا دسے والا مانا ہے چرا میرا جھنڈا اردو کی بسنگ ہوئے اوپر ہے پیغمبر علیہ السلام کے جھنڈے سے اردو کی رسک ہوئے کا نا جمع جھنڈا دا نبی علیہ السلام دا جھنڈی نے اوچھا کرا نظیم آنا خدا سے راضی حالانکہ دا من دیزے کی دا گرامر پہ صلاح کی ریتا بھی من اجیلیا مانا سرا زما جنڈا اوچھا دارا من دو وجی دا جنڈی دا پیغمبر علیہ السلام نا اس دی مانا کی حضم کیو دا آسمان فرق نے یہ مطلب ماں چکم جنڈا اوچھا تکڑی دا ماں سرا چکم جنڈا دا دا قرآن و سنت دا جنڈا زما اوچت ادا تو پیغمبر علیہ السلام دا جنڈے دا وجنا ولی زداغی دلان جو ولارم پیغمبر پہ دے زمکی اسمان فرق دے دے لفظ پا مانا کولو کی بیا یو دمین خپلا مانا چکم عموماً کی او یو دمین چکل اجلی ذکرشی یعنی جملہ دا سدا لوائی ارفعو من اجل لوائی محمد جما جنڈ اوچت دا جو دا پیغمبر علیہ السلام دے جنڈے نہ ولی جد پیغمبر علیہ السلام دے جنڈی دلان دے ولاں نے ماں کا جنڈا اوچت کھڑے دا یہ چھڑے نکو یہ خاما قابو ہے چھڑے دا کفر خبر کرے دا کفر فتو بھی کہیں گیا حالانکہ تب چکڑے یہ چھڑے دا سے خبر ہو کی دا اگر نور کی تابو نو ہو رہا تا اگر مل صاحب جوندے نہ دے کہ نور کی تابو نے لکھنی دا اگر نور کی تابو نو ہو رہا دا اگر دا وقت دا علماء دا غو گورا دا غا پبارک چبئی دا غا پبارک اسا ہوئی چیسا لینے کوئی خواہ مقاوہ پیدا سا خبر رکھے او دا شیخ عبدالقادر جنرل مطرح ہم دا سیو خبر موجود دا با کتاب رکھے پوچھے او بایدان دا خبر رکھے دا غا مانے کے زور شور سر دا خبر رکھے پوچھے گورا شیخ عبدالقادر ایو غوث العظم ہوئی کنا غوث پاک ہوئی دا داغی الفاظ دکھا شیخ عبدالقادر جیلنا حضرت بارک ہوئی وی اغوی قدمی هذا على رکب کل ولی زما قدم دهر ولی پسٹ دے دا دا الفاظ دی وی الفاظ دی بھی کشت مشتا و جی دین دا تبوز کچھ دا خبر ہے در دی وضاحتو کلگ در دی بیا دی پار بیا دلائل گوری چزما قدم د هر ولی پسټ دی یا د هر ولی د سر د پاس هره وشي نو صحابه ټول اولیا دي نو دنیا کی بلا غنو خلق پرې ده صحابه ټول اولیا دي نو څه کې د هغه د پاس شه نه دا خبره غلطه ده وشي چې ته پرشي باندې پوي کې نه او بیا دا غي غلط تعبیر وبا سه غلط مطلب بیانې غلط بیانی کې دا کوم مطلب سر کې راځي قدمی هذا على رکب کل ولی زما قدم د هر ولی پسټ دا غي مطلب دا زمانی اولیا یادې ځکه عالم چې د الله کتاب بیانې دا ولی دی دا الله د کشت نشته وایي ځکه دا الله د کتاب بیان کول لا آسان خبره خو نه ده خو لیکن حق خبره کول یو دا الله کتاب بیانول دي لیکن یو رد کول دی دا خلاف د شرکیات او د بدعات او رد کول ولیان د الله کتاب بیانې هغه وخت کې مو وسم شته ده تاسو به نه جمعه د ولیان درس کوي کنه درسونه کوي مدرسو کې درسونه کوي لیکن رد نه کوي د باطل رد نه کوي د خلاف شریعت کارونو د بدعات او رد نه کوي اسره درسونه به کوي خمه دي دا لیکن رد نه کوي شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه چګه دا کومه خبره کوي چې زما قدم د هر وری بسټ ته یاد هغه د پاسه یاد مطلب دا دی چې بنا خلقو لیکن پدا زکه دای چې په کومه زمانہ کې دی پدا په زمانہ کې د شیعاګانو یو زور ته چې وایي کله د دوله شو کالو بیړې رہیستي اصل کې د دوله شو کالو بیړې دانه چې د وګونه رہیستي وا نه بلکې د دوله شو کالو اگر ک بیړې چې د اسلام وا رجل تاسو ګوري وشي نو تاسو به یاران شي زکه چې څومره کې زکه یو ګل د سلسله نسب داسې ده چې ډیر اوچت ده نجیب الطرفین ورته وي شیغان ته جولا وي ها ولې نه دي شیغان عمله ما ته کړې ور به د دې شیغان عمله ما ته کړې دا او سمي سري په ګرځولې په دې خلکو د کتابونو تاسو ګورې د شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حیران به شه اعلان شه دې شری څو قسم خدمت کړې دې هغه د دوله شو کال بیړې چې د کوم رئیس هغه د دین اسلام هغه غر ک بیړې چې د خلکو عقیده تباوي ځکه دا شیخان په هر دې کې د نشي او د دغه وخت په لري دې په دین کې د دې په اړه طریقو کې یو تقیه او د دې د دین یو بنیادی یو طریقه ده چې خپل ایمان پټ کړه چا ځان مخ کار کوي کوم دې کې معنی لري سخت راځي خپل ایمان پټورې شي د کوفه دغه ویلې شي د دین نه په دې خپل دین په سي بدره ده سوي ده شي تقیه او توحید نو دې مختلف زینو کې دي د نشو دغه وخت کې تقریبا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه د پیزمې صدې دا پیزمې صدې کې تقریبا د تشوی هجری کې 500 صدی هجری دا خوشا کې دي دې منځ کې دي تشوی 400 نه 500 غالبا دغه منځ کې تشوی پیزمې صدې هجری شو او دې نجیب طرفه نه شیخان ته جوړای وای دې شیخان عمله ما ته کړی کوئی حالت به نجیب طرفه دې دوه طرفه د مور او پلار د طرف نه ابي وی مچته د پلار د طرف د حسن رضی الله تعالی او اولاد کې حسنی دې او د مور طرف حسینی دې حسین رضی الله تعالی او اولاد کې ورپې وړي رچت نه څه پوره دې لیکن چې سره دا خبره باندې نو پیغام خامہ کوي چې دا خبره غلطه کړې ده او چې دا څه خبره نو دې لیکم دا العالمین دا نه دي چې مطلب د ټولي دنیا په خلکو باندې دا کوي چې پیغمبران صحابه را زموږ د امت صحابو چې کوم فضیلت ذکر شوی دی په مخکینو کتابونو کې سورت محمد د سورۃ الفتح اخری آیتونه محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون في الفضل غالبا ناس الفاظ دي وشي سيما من اثر في ده الفاظ دي مثلا في التوراة ومثلا في الانجيل ده الفاظ ده لكن هو ده الكوسر كذي صحابه مثالنا ده بيان في التوراة والانجيل دوانو كذي شيو كذا اخري امت پیغمبر دا صحابه ودا سی اور کوئی کہ در صحابه صفت مخکینو کتابونو کې شوه څنګه چې پیغمبر علیہ السلام بیان شوه دې په مخکینو امتونو کې کتابونو کې دا رنګه څنګه چې قرآن په اړه کې ویل شي چې خیر پیغمبر سره په قرآن دی دا څنګه دې د پیغمبر علیہ السلام د صحابه دا بیان لري بیانو په د قران د مخیرو کتابونو کې راغلي چې پیغمبر اخیر پیغمبر امت صحابه بداسي د سورۃ الفتح اخیری آیت ده آیت نمبر 29 سره راغلي په دې کې چې د صحابه کې باندې په دې کې وځي وانی فضلتکم علی العالمین او یقینا ما ورکړی تاسو په مخلوقات د خپلې زمانه انده غ زمانه چې کوم وتقو یوما او د دې نه دا اوس په دې آیت کې رد کوي د وسایل شرکیا هغه د شرکی وسیلو زګدا چې راغلي دی يهودان تکما کړو مګا دا جوړي چې دې په دې کیسو تحریف وشي نو دا ګندور راغلي دا غزه نه دي کاغذ په دې باندې اجرت ته کاغذ تحریف ته کدا وسیلی وی وشي د پیغمبرانو وسیلی دا اولیاو وسیلی دا ټول خبرې د يهودو نه راغلي دي نو رد کوي په وسایل شرکیا باندې په شرکی وسیلو باندې وَتَّقُوا يَوْمًا أَوْ يَرِيدَا وَتَّقُوا عَذَابَ يَوْمٍ أَوْ يَرِيدَا عَذَابَ يَوْمٍ لَا تَجْزِي نَفْسٌ كَيْ بَدَلَ بِهِ وَرْغُونَ نَفْسٌ يَوْمَئِكْ نَفْسُ نَفْسُ نَمْرَا يَوْمَئِكْ نَفْسُ يَوْمَئِكْ بَنْدَا وَتَّقُوا يَوْمًا أَوْ يَرِيدَا عَذَابَ يَوْمٍ لَا تَجْزِي كَيْ بَدَلَ بِهِ وَرْغُونَ نَفْسٌ يَوْمَئِكْ نَفْسُ عَنْ نَفْسِ دَيُوبَتُ بَدْكَارَ نَفْسَنَا رِزْقُ نَفْسُ نَمْرَا بدعملا بدکار نفس مشرک وغیرہ بدلبنی شوڑ کو لیو نیک نفس دی بدکار نفس نا شیعن ضربان یعنی خلاص اولی ویلیشی چه خلاصی کی وَلَا يُقْبَلُ مِنَا شَفَاعَتٌ او قَبُلْ بَنُقْرِشِ مِنْ حَدْ دِي بَدْكَارَ نَفْسْنَا شَفَاعَتٌ تُسَفَارِش وَلَا يُقْبَلُ او نَبَا قَبُلْشِ مِنْ حَدْ دِي بَدْكَارَ نَفْسْنَا عدن سے فیدیا فیدیا دی رشوت وَلَا يُقْخَدُ مِنْهَا او قَبُلْ بَنُقْرِشِ مِنْهَا دِي بَدْكَارَ نَفْسْنَا عدن سے فیدیا وَلَا هُقْرِمْ سَرُون او نَبَدَ دِي اِمْدَادُ قْرِشِ سَنُو لَارِ هُمَن و دنیا کی خلق استعمالی دیو سوڑی دا خلاص ہو لگا کلی دیو سوڑی اسال حکومت دیونی سی گیری کی اسال جیلتا دانی کے بوزی نو دنیا کې اول لار خلک استعمالې د ضمانت کومدار ضمانت د وسره لار شي او کسان دا وغي ضمانت کی اوس چیرې موږ کله بیا د څو کارو کو موږ ضمانت کو مثال کده او تختې ده یا د څه داس دا کو موږ یې زموږه ښه بیا موږ مثال موږ بدل کیو نشه څه دا نو اشاره کې دي دلاته جنا سنانه شیشه ادا د ضمانت اغلا ری بند کړ دې په آخرت کې ودا شي نه چې صاحب سوق ضمانت کی چلا د زړه د ضمانت کو او بچ پې دي کی د آزاد د جهنم نه یا د قیامت د نور آزادونه باندې بچ کی نه نشي د بچ کوله دوی مدار په دنیا کې خلک دا اختیارې د سفارش اجرا پلان کې لمن ووټ ورکړي الکه پلان کې ده اگر کوم ووټ ورکړو چې څه په کار نه شي مګر نو بیا که یو ځړي قدول کړی کار شي کړی بیا دا کس را نه کیو دا په هغه سفارش کې قرار ما سره دې پلان کې ونیږي سفارش په ځای خبره تر دې کړه اگر چې سفارش پوری وګاړه کې علاقه شي نو په اخرت کې بلای شي نه چې تاسو وګورئ تاسو وګورئ سره وګورئ بیا پلان وګورئ یا خپل شو چې تاسو سفارش کیو تا بخلاص کی ندا سے ندا درے والا خلق با دنیا کے دا گوری چکل پا زمانت اوشی یا پا سفارش پاندی اوشی نو درے والا گوری رشوت پوشی رشوت بسی بیالا اوکی پیسے لگئی پیسے اوچا دے او دا لگی سرے را خلاسا او رو کوشش دے پوشی نو نو دو پاہدے کی بدام نی دغه قران وی او یو سره د ټول دنیا د دشي د ټول دنیا سره زر هر څه د دشي او د تزان خلاصول د پاره ورکي نو الله یې قبول به دشي ما ته خو به لامینو څو تر مایده دی غالبا چرادی او شلونو ملار ولا او من شرور هرتال او شي وير بو کړتال دی او یو کړتال کو رولارې بندي کی او بیا توڑ پوڑو کی کوش او سڑے اوڑا نیولی حکومت نولار بندی کی او دکانو دور واجی گاڑی ماڑی اوسوزی پردی گاڑی زور چال اوڑ کول دیو لگلتا مطلب کار چاکڑے دیو زور چال دی سال محترم درد کو با دایا جیسے دی بوسرو مردان کی د وکیلانو په بار کې ویلرس کو نو د څار اتو نه تر نه پورې بدل شو افتواری درس کو اول کې مو استاد دې محترم کو بیا غالبا چې مور قرانا سي په بازار سوو دي نه تاسو چې بیا لیاقت ونه سي دا لو کوي هغه و بیا ځل نو دا اول خبره چې استاد دې درس نو ایدا ایتو نو استاد محترم وي نو پدې کې د یو کس د لوکا چې کله داسې دم شو یو وکیل یې تاسو په یوې تاسو په چیرې یو تاسو کوم دی استاد محترم په پوهشه استاد محترم دې چې تاسو مکاو هغه چې تاسو کوم استاد محترم دې ملي کې چې تاسو مکاو او زه به هغه تاسو کو چې استاد محترم یې یاد کوو څه به کړو ته اوسه چې تاسو کوم دی ورو تاسو یې کړدا لاري بندول داخل کار دې کړه تو کہ حدیث کی راتی نبی علیہ السلام فرمائی جمعہ تن کے ادارہ کلاو کی کوئی نلارے بندول داخل کار نہ لے ویدہ نبی علیہ السلام چلارہ بندر کڑے ہوا ہے ماں ہوتی چاہ چاہ تے بندر کڑے ہوا ویدہ ابو سفیان تے چلارہ بندر کڑے ہوا ماں ہوتی جتا تو مسلمان اتانا تک اس کو ابو سفیان آن وقت مسلمان ہو کلچی دو بدر جل کی دو ربی السلام صاحب سروت قافلې لارې تروت چر قافله به زیمه خطه بده شو دي به مال واروای اخو به لار په چی بدل شو دي به ته خبر وته نو ابو سفیان څوک کافر کو مسلمان دی هغه کافر پوج ورته چې لارې باندې دا چې ته لارې باندې دا لارې ته چاته باندې ته مسلمانان دي کافران دي څوک دي دا د چې نقصان ورکې بلډینګونو لا راځي شي ټوټ پوټ کې غاړي ماته دا نقصان ته چا نه ورکې مستعفل نه ورکې ګو مسلمان پوه نو عجیب خلک دي پوه شي کا به ویل پلان کې دي کې د قران بيزتي شي د قران سره ورشي په پلان کې دي کې د نبی رسول شکر جوړ شي د هغه پیغمبر سره بيزتي کوي ته پیغمبر اسلام بيزتي کوي مسلمان اول ته کې دبی نمبر په شنو د خپل تر اخی په ځم کې په خادې خپل ژوند وګرستا په ژوند کې کوم طریقې ته پیغمبر کې ځه تل له حق ورکه تخور له حق ورکه لون خور حق نو ورکه د خزه حق نو ورکه او ته وځې د پیغمبر په نامو ځکه د عاشق رسول ما د پیغمبر یو طریقې ستا په ژوند کې نشته یو وی بران کې د قرآن مو شوو ته ما ته خوایا چې د قران بيزتي ته کېو کاږي کې ستاسو عمر د سمیر 50 کال وستا عمرې ته قران پرټ کې تنه وي چې کوم سبق ته پموس کې وای دا الحمدلله ته په دې امانه باندې تر سلام په ویو ته زه مسلمان یم دوه درې ځله خو تشرف دا سور الحمدلله رب العالمین سورۃ الفاتحه کم از کم دوه درې ځله ته وای چې نه خو نوافل دیو باسه دا فرض او سنت او دا واجبات یو ځای کې دا دوه درې شکاته هر یو رکعت کې ته سورۃ الفاتحه وای تلا د دې په معنا او په مطلب نو کوي یو څه د کافر د قران بي عزتي وکړه اخو به ته هو کافر دې داغه نو موږ دا ته مرو رزق کافر دې داغه نه زیاته بي عزتي خو د قران د پیغمبر تا کړی دا چې د پیغمبر په طریقو ست عمل نشته په خپل ژوند کې په غم کې خادې کې خلاف کار کوي خو خپل نشي د قران بي عزتي ته کې د قران د پاره تا سره وخت نشته دې وې د قران بيزتي وکړو د پیغمبر بيوجا چې رسول ما دایښ کې رسول بداسي د پیغمبر طریقو باندې عمل مکوا او دا چې رسول ما په دې خبرو باندې متخلاص شي د څه وي سبا چې پیغمبر مخې ته ودرېږي او دادا چې کوم کار نه کړی وي او پیغمبر د باندې ورته شکایت کی یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا الله زما دې امت دا قران نه نن لري نیولې او دې جواب به بیا وکړي شي دک سوچو کدی خبر د چزما پیغمبر دغه پیغمبر چې ته مل لري چزما شفاعت وکي چغد باندې ولډه شکایت کی د الله په دربار کې او ته اډی روزو په پیش کې چې الله ما سره وخت نو دا وا او الله تعالی نه خبر نه لې چې ته ساسو زر دې ا سوچو کدی خبر دا چې اوسره د باندې مصفر دې په هر حال کې تر دې چې د دتا چې دې په حالت دوهوش کړي او دې په اشاره باندې موږ کولې شي په اشاره باندې چې دې د کټ نن شي پاسره او اشاره باندې موږ کولې شي دې په موږ کې خام څه ده نو دا قران دومره معمولی کتابو کی موږ فرض دې موږ چې په اشاره کې موږ په خدای نشته دا قران فرض نه دی دا قران دومره معمولی کتابو د موږ په باره کې شکایت نشته ده ښا و قرآن کی یو آیت داسنش ته چی پیغمبر و دا قیامت پر دمون شکار کی جزمہ امت موز نکو پوچھے دنور ہی سے او چیز پبارکی پا قرآن کی شکایت نشتا لیکن دا قرآن پبارکی وی لی دی چی اللہ پیدارلہ پیغمبر با دا قرآن پبارکی شکایت کے اللہ تا بگیلت ہے چی اللہ زمان دی امت دا قرآن دا زان ننر نیولے قرآن کی چرت اندانش تا چې دا خلک بلاند په ازي چا چې موږ نه کو قرآن کیسته چې دا لیکن الله بدا چې خلک بلاند په ازي چې قرآن نه ځان لري ساتلی وو سوره طه ایتونه چې 123 شو بيسره ونحشر يوم القيامه اعما قال رب لم حشرتني اعما وقد كنت بصيرا نو موږ دې اهم غړلې دې موږ دې فرض غړلې لیکن قرآن دا فرض نه غړ او ته چې دا قرآن بلکه د قران بیزدی وکړه به د قران بیزدی خو تا وکړه قران سره د تلاوت کتاب غنو چې ساره راوالو ماقام راواله بس د برکت د پاره وایا د قران پټی کی ځان مو پې کو د قران خد بیزتی دادا کوریا ساتي یو مصنف یو کتاب لیکي هر یو کتاب کدو اردو دې کړي اسلامیات دې کړي انګلیش هر یو کتاب لیکون کې چکل کتاب لیکي داګه د کتاب مقصد دانی چې بس داخله زمانہ کتاب وایي او دسان نواله تر اخیره پوری وای او خبره ختمه ریډینګ یو کی دسه دا بلکې داغه کتاب چې کوم هغه په کوم مقصد لیکلې چې دې کتاب کې کوم سبق پروت دی چې خلک د دین هغه سبق واخلي او سوچ کی په دې باندې چې وی دې کتاب واره څه لیکلې چې دین خلک سبق واخلي دسه دا کله کہانی یو کتاب ولې نه لیکون کې داغه کتاب داغه کہانی هلته چې دروغ وي ولیکن پاگ کہانے کی خام خاگے او سبق ورکڑے چلے دے کہانے مقصد سنے حالانکہ کہانی بہت درو ہوئی یہ اسی دن بے مقصد و بے مطلب سکنے دی کی تو قرآن بے مقصد دے کہ اللہ جارو بے مقصد را لے گلے دے بس بلاوت ایک او خبر ختمہ پوچھے نو کتلای چې راته به اوزر پېښ کما لا چر ما سره وخت نو یا عربي باندې ځل پېګما بیگانه یو کس را خبره کولا بیگا د شپې چې قرآنی کریم الله ولې عربي کرا دی غلې اصل کې عربي یو واضح او فصیح جبوا اول خدای چې پیغمبر جبوا هغه خلق عربو په عربي خو پېدل چکم اول مخاطبین نو قرآنو چو قرآن چاہتا اول کراغلے پوشی او دوین دا چی دا عربی دا سی او جب آو چو پدی ہر سڑے پوئی دیشا زکر دائی او فضیح او بلیغ جب آو چو پدی که دا ہری او ٹکی دا ہری او سی دپارا گرن گرن ٹکیو الفاظو نو خواہ مغا سو بیو ٹکیز دکی سو ببل ٹکیز دکی چاہتا بیو شانتی آسانی چاہتا او بل شانتی آسانی نو دیو جن اللہ عربی کی قرآن تر قیامت رو لگا ان اللہ سا پارا سا عربی جب خاص نو چر اللہ پا عربی پوئی یو ببر جب نو پوئی سیرا نو دا عربی جب آسان ہو دا نورو پر نزبت اصدکڑے آسان ہو پوئی دل پہ آسان ہو گیر مثال زمن جب دا پختوشی نو زمن دا پختو یا ساتے مالا ترسو پوئی دا پختو گریمن میں دلی دلی یا خو مې درته مخ په لږه باندې کنه د پښتو ګرامر مال علي دې نه چې د پښتو سن ګرامر دی ای په دانه دې نه وي خو مال علي دې دې انګريزان د چکر انګريزي وي علي ګرامر ته بولي پوښي خو لیکن عربي دا عربي دې راسان نه جوړه چې اوسره نو کوشش کوي کنه د ویلو نو دې و چې انګریزی با مثال کده په میاش کې دغه ځکه عربي او دې په پیندل سره جوړ کېږي ځکه ان شاء الله داګه نه بهزر ځکه هغه ته تو کا وویل چې کومه خو چې سره کوشش وکړي قران دې آسان دی او که څوک دا باندې کې چې قران عربي کې دا بسوک ځکه او ګران کتاب دی خو او پښتانه مدل کې وېډه مې لګډانو ته وې میدان تنده یو سره نزد کوي کنه او نزد کول واړی او که خامخا یو باندې کوي چیرې ګران دی او ګران کې دی وګړي یا بني اسرائیل اولاد یعقوب علیہ السلام موږ ګرو یا کې نعمت نعمتونه زما الله دی هغه آرام دوارې مونږ کړي مې پتا سو اني فضل دکم او یګل ما ورګړي تا ټول عالمین او مخلوقات د خپل زمانی داغه زمانی خچ کم هغه وخت کې دی موحدینو واتقوا یوما کم وخت کې يهودیت حق دینو واتقوا یوما او یری ګدا دا دا ورځې نه لا د جنسن چې بدل بری شو کولی او نیک نفس ان نفس اند بدکار نه څه شین ضرور ولا يقبل منها شفاعت او قبول منه بشي دي بدکار نه څه شفاعت څه سفارش ولا يقبل منها عدل او قبول منه شي دي بدکار نه څه عدل څه فدیا سرشوت ولا هم سرور او نه دي اند د کړي شي چې مطلب خلک د رسول او باسي او صاحب اند د رسول باندې وتا رو باسي بچ پدی کې نه نه داس بنه